kitisa tumboni mwako mama. Mama mwoza koza uzana zote nimekubana. Mama o, oh, o, oh, oh. Mama we, o, oh, o, oh. Mama nakupa pongezi mama wangu. Wakati nalikuwa mchanga mama o, oh. Ikiugua unara unanikimbiza hospitalini. Nikiria unanipa ziwa na nyonya. Mama usinione kibonge nimenyonya ziwa lako. Jioni ulikuwa unanyosha univalisha nepi. Sitakusahau mama wangu. Mama nakuona wewe ni Mungu wangu mama. Mama ukisema mimi na nyamaza. Mama ukakasirika mimi takubembeleza. Bila wewe mimi sipo. Mimi sipo. Na wapa pongezi akina mama kote ulimwenguni. Akina mama tuwape heshima zao. Mwanamke akiwa mdogo akiolewa na baba yako utamwita mama. Akizaa mtoto utamwita ndugu yako. Tuwape akina dada akina mama heshima. Sisi wote tumetoka matungoni mwao. Tuwape heshima kubwa kote ulimwenguni. Mama o,